पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते तुझसे चाहते। तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी प्यास ने। छाया सुरूर है कुछ तो जरूर है, ये दूरियां जीने ना दे। हाल मेरा तुझे ना पता।